सुमति कहते हैं, हे सुमित्रा नंदन, गंडकी नदी का यह अनुपम महात्म्य सुनकर राजा रतन ग्रीव ने अपने को कर्तार्थ माना। उन्होंने उस तीर्थ में स्नान करके अपने समस्त पितरों का तर्पण किया, इससे उनको बड़ा हर्ष हुआ। फिर शालग्राम शिला की पूजा के उद्देश्य से उन्होंने गंडकी नदी से 24 शिलाएं ग्रहण की और चंदन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। तत्पश्चात वहां दीनों और अंधों को विशेष दान देकर राजा ने पुरुषोत्तम मंदिर को जाने के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए वे उस तीर्थ में पहुंचे जहां माता गंगा जी और समुद्र का संगम हुआ है। वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मणों से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, हे स्वामिन, बताइए नील आंचल यहां से कितनी दूर है, जहां साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हैं। उस समय तपस्वी ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से बड़े आदर के साथ कहा, हे राजन, नील पर्वत का विश्व वंदित स्थान है तो यही, किंतु ना जाने वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। वे बारंबार इस बात को दोहराने लगे कि नील आंचल का वह स्थान जो महान पुण्य फल प्रदान करने वाला है तथा जहां भगवान पुरुषोत्तम जी का निवास है यही है, उसका दर्शन क्यों नहीं होता, यह बात समझ में नहीं आती। इसी स्थान पर मैंने स्नान किया था, यही मुझे वे भील दिखाई दिए थे और इसी मार्ग से मैं पर्वत के ऊपर चढ़ा था। यह बात सुनकर राजा के मन में बड़ी व्यथा हुई। वे कहने लगे, हे विप्रवर, मुझे पुरुषोत्तम जी का दर्शन कैसे होगा तथा वह नील पर्वत कैसे दिखाई देगा, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब तपस्वी ब्राह्मण ने विस्मित होकर कहा, हे राजन, हम लोग माता गंगा सागर संगम में स्नान करके यहाँ तब तक ठहरे रहें जब तक कि नील आंचल का दर्शन न हो जाए। भगवान पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते हैं, वे भक्त वत्सल नाम धारण करते हैं, अतः हम लोगों पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। वे देवाधिदेवों के भी शिरोमणि हैं, अपने भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। अब तक उन्होंने अनेकों भक्तों की रक्षा की है, इसीलिए हे महामते, तुम उन्हीं का गुणगान करो। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने व्यथित चित्त से माता गंगा सागर संगम में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उपवास का व्रत लिया। जब भगवान पुरुषोत्तम दर्शन देने की कृपा करेंगे तभी उनकी पूजा करके भोजन करूंगा, अन्यथा निराहार ही रहूंगा। ऐसा नियम करके वे माता गंगा सागर के तट पर बैठ गए और भगवान जी का गुणगान करते हुए उपवास व्रत का पालन करने लगे। राजा बोले, हे प्रभो, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आपकी जय हो। भक्तों का दुख दूर करने वाले हे पुरुषोत्तम, आपका नाम मंगलमय है, आपकी जय हो। भक्त जनों की पीड़ा का नाश करने के लिए ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है। आप दुष्टों का विनाश करने वाले हैं, आपकी जय हो, जय हो। आपके भक्त प्रह्लाद को उसके पिता दैत्यराज ने बड़ी व्यथा पहुंचाई, शूली पर चढ़ाया, फांसी दी, पानी में डुबोया, आग में जलाया और पर्वत से नीचे गिराया, किंतु आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रह्लाद को तत्काल संकट से बचा लिया। उसका पिता देखता ही रह गया। मतवाले गजराज का पैर ग्राह के मुख में पड़ा था और वह अत्यंत दुखी हो रहा था। उसकी दशा देख आपके हृदय में करुणा भर आई और आप उसे बचाने के लिए शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हुए, किंतु आगे चलकर आपने पक्षीराज गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ में चक्र लिए बड़े वेग से दौड़े। उस समय अधिक वेग के कारण आपकी वनमाला जोर जोर से हिल रही थी और पीताम्बर का छोर आकाश में फहरा रहा था। आपने तत्काल पहुंचकर गजराज को ग्रह के चंगुल से छुड़ाया और ग्रह को मौत के घाट उतार दिया। जहां तहां आपके सेवकों पर संकट आता है, वहीं वहीं आप देह धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी लीलाएं मन को मोहने तथा पाप को हर लेने वाली हैं। उन्हीं के द्वारा आप भक्तों का पालन करते हैं। हे भक्त बल्लभ, आप दीनों के नाथ हैं। देवताओं के मुकुट में जड़े हुए हीरे आपके चरणों का स्पर्श करते हैं। हे प्रभु, आप करोड़ों पापों को भस्म करने वाले हैं। मुझे अपने चरण कमलों का दर्शन दीजिए। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानस में आपको प्रिय लगने वाले इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आया हूँ, अतः अब मुझे दर्शन दीजिए। देव दानव वंदित हे परमेश्वर, हम आपके ही हैं। आप पाप राशि का नाश करने वाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। सबके दुखों को दूर करने वाले हे दयामय, जो लोग आपके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं वे पाप समुद्र से तर जाते हैं। यदि संतों के मुख से सुनी हुई मेरी यह बात सच्ची है तो आप मुझे प्राप्त होइए, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। सुमति कहते हैं, इस प्रकार राजा रतन ग्रीव जी रात दिन भगवान जी का गुणगान करते रहे। उन्होंने क्षण भर के लिए भी ना तो कभी विश्राम किया, ना नींद ली और ना कोई सुख ही उठाया। वे चलते फिरते ठहरते गीत गाते तथा वार्तालाप करते समय भी निरंतर यही कहते कि हे पुरुषोत्तम, हे कृपानाथ, आप मुझे अपने स्वरूप की झांकी कराइए। इस तरह माता गंगा सागर के तट पर रहते हुए राजा के 5 दिन व्यतीत तो हो गए। तब दया सागर श्री गोपाल ने कृपा पूर्वक विचार किया कि यह राजा मेरी महिमा का गान करने के कारण सर्वथा पाप रहित हो गया है, अतः अब इसे मेरे देव दानव वंदित प्रियतम विग्रह का दर्शन होना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान जी का हृदय करुणा से भर गया और वे सन्यासी का वेश धार करके राजा के समीप गए। तपस्वी ब्राह्मण ने देखा भगवान जी अपने भक्त पर कृपा करने के लिए हाथ में त्रिदंड ले यति का वेश बनाए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नृपश्रेष्ठ रतन ग्रीव जी ने ओम नमो नारायण कहकर सन्यासी बाबा को नमस्कार किया और अर्घ्य पाद्य तथा आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद वे बोले, हे महात्मन, आज मेरे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आज आप जैसे साधु पुरुष ने कृपा पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। मैं समझता हूँ इसके बाद अब भगवान गोविंद जी भी मुझे अपना दर्शन देंगे। यह सुनकर सन्यासी बाबा ने कहा, हे राजन, मेरी बात सुनो। मैं अपनी ज्ञान शक्ति से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बात जानता हूँ, इसलिए जो कुछ भी कहूँ इसे एकाग्रचित होकर सुनना। कल दोपहर के समय भगवान जी तुम्हें दर्शन देंगे, वही दर्शन जो भगवान ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है तुम्हें सुलभ होगा। तुम अपने 5 आत्मीय जनों के साथ परम पद को प्राप्त होगे। तुम, तुम्हारे मंत्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगर में रहने वाला क्रम्प नाम का साधु, जो जाति का तंतु वाया कपड़ा बुनने वाला जुलाहा है, इन सब के साथ तुम पर्वत श्रेष्ठ नीलगिरी पर जा सकोगे।